wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 maja, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W całej Polsce burzowo, szczególnie niebezpiecznie może być w województwach podkarpackim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i dolnośląskim. Strajk okupacyjny na Uniwersytecie Warszawskim. Studenci chcą od władz uczelni potępienia działań Izraela w Strefie Gazy. Przedstawiciele świata kultury, rodzina, przyjaciele i fani pożegnali w Krakowie Jana A.P. Kaczmarka. Dziś dla Polski wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Po południu w częściach województw podkarpackiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego stopień alertu został podniesiony do drugiego. Alerty obowiązują do nocy z soboty na niedzielę. W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Dotyczy to rzek wpadających do Zalewu Wiślanego oraz rzek w zlewni Dolnej Wisły, a także wpadających do Zatoki Gdańskiej, rzek Przymorza i zlewni Zalewu Szczecińskiego. Według synoptyków w warmińsko-mazurskim może miejscami spaść nawet do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe są też opady gradu i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Ostrzeżenie pierwszego stopnia o gwałtownych wzrostach stanu rzek obowiązuje do pierwszej w nocy w niedzielę 26 maja. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Grupa około 30 studentów prowadzi strajk okupacyjny na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnicy domagają się od władz uczelni m.in. potępienia działań Izraela w Strefie Gazy oraz zerwania współpracy z izraelskimi firmami i instytucjami wspierającymi wojnę. Strajk okupacyjny rozpoczął się w piątek wieczorem. Władze uczelni według relacji protestujących otrzymały wcześniej ich postulaty. No, odpowiedź, którą uzyskaliśmy, była niesatysfakcjonująca, nieadekwatna. Powiedział Tymek, jeden ze współorganizatorów protestu na Uniwersytecie Warszawskim. Nie potępiła działań Izraela, przedstawiła Izrael i Palestynę jako równoważne strony, a to nie jest prawda. Izrael popełnia ludobójstwo. W Gazie na Palestyńczykach dzieje się masakra w tym momencie. Chcemy też nagłośnić po prostu sprawę, sprawić, żeby Palestyna była widoczna. Żeby ludzie wiedzieli, co się tam dzieje. Mówi jedna ze studentek. Większość protestujących nie chce podawać pełnych danych, obawia się represji ze strony uczelni. Ta zablokowała wszystkie wejścia i wyjścia do miejsca, w którym odbywa się strajk. Z osobami w środku dziennikarze rozmawiali przez ogrodzenie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Według protestujących studentów UW współpracuje z firmami izraelskimi, które dostarczają uzbrojenie i narzędzia informatyczne dla izraelskiej armii, w tym oprogramowanie do inwigilacji Palestyńczyków. Straż Uniwersytecka zablokowała możliwość wejścia studentom, dziennikarzom i osobom postronnym do miasteczka namiotowego rozbitego w ogrodach na tyłach budynku, w którym mieszkają protestujący. Nie podała powodu blokady. Przedstawiciele świata kultury, rodzina, przyjaciele i fani pożegnali w Krakowie Jana A.P. Kaczmarka. Twórca muzyki filmowej i laureat Oscara został pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego. Wcześniej w kościele świętych Piotra i Pawła sprawowano mszę. Artystę żegnano nie tylko dzieląc się wspomnieniami, ale przede wszystkim muzyką. Zabrzmiały utwory Ennio Morricone, Jana Sebastiana Bacha i Monteverdiego. Capella Cracoviensis i Sinfonietta Cracovia dyrygowane przez Dricka Brossa oraz Tomasza Adamusa wykonały też utwory Jana A.P. Kaczmarka z filmów Niewierna Misja i Marzyciel. Jan nie zostawił mi swojego tekstu na koniec. Jego Jestem imię nieba zapisało się w moim sercu na zawsze. Mówiła żona artysty Aleksandra Twardowska-Kaczmarek. Przy salwie honorowej i w asyście Wojska Polskiego trumna z ciałem artysty została złożona do grobów Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego. Jan A.P. Kaczmarek skomponował muzykę do ponad 70 filmów i spektakli teatralnych. W 2005 roku za muzykę do filmu Marzyciel kompozytor został laureatem Oscara. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Co najmniej dwie osoby zginęły w wyniku rosyjskiego strzału Charkowa. Rakiety trafiły w sklepy z materiałami budowlanymi. Po ataku wybuchł pożar na powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych. Na filmach opublikowanych przez świadków w mediach społecznościowych widać kłęby czarnego dymu unoszącego się nad miastem. Burmistrz Charkowa określił ten atak jako akt czystego terroryzmu. Dodał, że wiele osób jest zaginionych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na niebie chmury, będzie przelotnie padać i zagrzmi burze, lokalnie z gradem, przede wszystkim w zachodniej połowie kraju. Od 24 do 27 stopni. Autopromocja. Ona wyjechała, on pozostał. Miłosna historia z marcem 68 w tle. Józef Hen. Milczące między nami. Słuchowisko zrealizowane w stulecie urodzin autora. W roli głównej Arkadiusz Jakubik. Każda miłość mnie teraz wzruszała i w każdej uczestniczyła. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj, tuż po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Enter Enea Festival 26-28 maja. Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpią John Patitucci, Dave Weckl, Joey Calderazzo Trio, Brandy Younger, Linda Meyhan-Och, Leszek Możer i WW we wspólnym koncercie i wielu innych artystów zaproszonych do Poznania przez Leszka Możdżera. Mecenat Miasto Poznań. Sponsor tytularny Enea. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 18:00. Tygodnik muzyczny. Michał Jakubik, Michał Kowarski i ja, czyli Kuba Ambrożewski. Witamy się w trzeciej godzinie Tygodnika Muzycznego. White moon appears like a hole in the sky. The mangroves go quiet. In La Brisa della Palma, a teenage Rasputin takes the sting from a gin. When a woman learns to walk, she's not dependent anymore. A line from her letter, May 24. And out on the bay, the current is strong. A boat can go lost. But I didn't know someone could be so lonesome. Didn't know a heart could be tied up and held for ransom. So take your shoes and go outside. Stride over stride. Walk to that tide. Cause the door is open wide. Turn the fan off and went for a walk by the lights down on Shield Street. The birds in the trees open their wings. He goes home again. He dreams resistance. They talk commitment. Things change over long distance. Took the shirt off his back, the ice from his head, and left him for dead. Know someone be so lonesome. Didn't know a heart would be tied up and held for ransom. To take your shoes and go outside. Stride over stride. Walk to that tide. Cause the door is open. They'll take your crown.

get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started, I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. Jeden z największych poetów rocka, noblista Bob Dylan. 83 lata skończył wczoraj pan Bob. Nie wiem, czy to jest wiek, w którym wypada jeszcze życzyć 100 lat, ale oby jak najdłużej był z nami i tworzył, bo cały czas tworzy i nagrywa. Choć dziś sięgnąłem po utwór bynajmniej nie nowy, ale i też nie najstarszy. Taki, powiedzmy, z okresu przejściowego. Rok 75 i płyta Blood on the Tracks. Początkowo przyjęta przez krytyków z mieszanymi uczuciami, szybko stała się jednym z najważniejszych albumów w całym dorobku Boba Dylana. I taką płytą, do której odnosili się recenzenci właściwie wszystkich kolejnych jego płyt, często używając takiego sformułowania, że to najlepszy album Dylana od właśnie płyty Blood on the Tracks. Tak się ona zaczyna, Tangled Up in Blue, a później jeszcze 9 wiekopomnych utworów. 50 lat stuknie tej płycie za około 7 miesięcy, w styczniu 2025 roku. Będziemy o tym z pewnością pamiętać, a na razie pół wieku stuknęło albumowi innego giganta, nie tylko tej epoki, ale w ogóle muzyki rozrywkowej, podobnie jak to jest w przypadku Dylana. I to także wczoraj, 24 maja, minęło 50 lat od wydania płyty Diamond Dogs Davida Bowiego. 50 lat wczoraj stuknęło płycie Diamond Dogs Davida Bowiego. To był maj 1974 roku i to może nie jest album Davida Bowiego, który by lądował najwyżej w rankingach płyt wszechczasów. Ta rola raczej przynależy takim płytom jak Ziggy Stardust, jak Hunky Dory, jak Low, jak Heroes, jeszcze kilka innych płyt. To nie jest też ukochana płyta krytyków, ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o albumie Davida Bowiego wydanym w latach 70., to każda z tych płyt ma swoją osobną historię, osobną mitologię i osobne miejsce w opowieści o historii rock'n'rolla. To jest album przejściowy. Ostatnia płyta Bowiego, która zahacza jeszcze o granie glam rockowe, które przyniosło mu wielką sławę właśnie na The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ale jednocześnie jest to płyta, która już wskazuje kierunek na przykład na album Young Americans, który ukazał się w roku kolejnym i który był takim zwrotem w kierunku soulu i funku. I tutaj również po raz pierwszy w twórczości Bowiego te tropy się pojawiają. Co ciekawe, sam David Bowie gra tu na gitarze w utworze przed chwilą wyemitowanym, Rebel Rebel, chyba najbardziej znanym z tej płyty też singlu, który ją promował. To właśnie on gra ten siarczysty, elektryczny riff. Nie było już w grupie Micka Ronsona. Jako producent wrócił Tony Visconti, z którym Bowie stworzy swoje kolejne wiekopomne dzieła w latach 70. Płyta bardzo ciekawa. Chyba dla koneserów Davida Bowiego z tego okresu, ale wydaje się, że warto ten album jakoś spróbować zrekonstruować po latach, spróbować się do niego odnieść, spojrzeć na niego z innej strony i okazuje się, że nawet te mniej cenione, mniej znane płyty Davida Bowiego zawierają bardzo dużo frapującej artystycznie muzyki. Jeszcze jeden fragment dzisiaj z Diamond Dogs. To będzie utwór 1984, napisany z perspektywy roku 74, a więc zostało 10 lat do orwellowskiego 84. No dzisiaj słuchamy tego z perspektywy pół wieku. David Bowie. Changing isn't free. You've read it in the tea leaves and the tracks are on TV. side. I'm looking for the treason that I knew in 65. Beware the South is yours. Oh, 1984. Conceit, conceit, remember me. Lay down an all-night movie roll. You said it would last, but I guess we rolled. "1984", jeden z 11 utworów na płycie Diamond Dogs Davida Bowiego, płycie 50-letniej już. No i właśnie, mówiłem o tym, że za moment po tym albumie Bowie przejdzie do, no tak na pełnej, do eksplorowania muzyki czarnej i tu już mieliśmy tego znakomity drogowskaz. Psychodeliczny soul, może funk, dało się tu wysłyszeć z pewnością wpływy muzyki czarnej, takiej spod znaku nawet filmów blaxploitation, soundtracków do tych obrazów. No i nie było przypadku. Za moment David Bowie grał już na Young Americans właśnie dokładnie taką muzykę. Wracamy w tygodniku muzycznym do nowych wydawnictw, choć jestem pewien, że młody Paul Weller, który za moment nam zagra i zaśpiewa, w tamtym okresie wpatrywał się w ekran swojego telewizora, na którym występował niesamowity David Bowie w erze Ziggy'ego Stardusta czy Aladdin Sane'a, by za kilka lat samemu stanąć na scenie razem z grupą The Jam, która swoją drogą otworzyła nasze dzisiejsze spotkanie. No a kilkadziesiąt lat później Paul Weller wydaje swój 17 album studyjny. Wydał go wczoraj, 66, tak nazywa się ta płyta i dziś wybrałem z niej utwór Sleepy Hollow. Thank you. 18.32 w tygodniku muzycznym programu Trzeciego Polskiego Radia. Za nami Paul Weller i Sleepy Hollow z nowej płyty, płyty 66, jego 17 płyty studyjnej. No taka niemalże kołysanka, chociaż potem to się trochę rozkręciło. Bardzo ładne harmonie, instrumenty dęte i bodaj, jeżeli dobrze wysłyszałem, w aranżacji również wibrafon. No ale jest też cała płyta, nie tylko ten jeden utwór. No i tak jak wspominałem bodajże 3 tygodnie temu na antenie Trójki, ja jestem fanem Paula Wellera w jego wydaniu zespołowym z lat 70., 80. z grupami The Jam, The Style, Clansheel. Mam pewien problem z jego twórczością solową, ale liczyłem na tej płycie na nieco więcej, bo zapowiadały ją bardzo udane single sięgające do jazzu, do soulu z lat 70. Liczyłem na takiego właśnie Wellera. Ta piosenka trochę się w tę wizję wpisuje. Niestety cała płyta jest nieco bardziej różnorodna, co może nie powinno być jakąś przeszkodą, ale jednak jest tam więcej też takiego Wellera, na którego ja niespecjalnie mam ochotę, czyli takiego typowo rockowego, sięgającego po pewne schematyczne rozwiązania, które słyszałem u niego już bardzo, bardzo wiele razy, więc z albumu 66 zachowam sobie pewnie 3 utwory, ale te 3 utwory zostaną ze mną na dłuższą chwilę. Weszliśmy w tę część audycji, którą nazwałbym Teraz Pan ma relaks. Przed nami spotkanie z debiutanckim albumem grupy Jantar. Biegnę przez miasto. We'll be right back. Jantar, Turnus, tak się nazywa ta płyta, która ukazała się wczoraj, i nagranie zatytułowane Drill. Chyba najciekawszy, a z pewnością dla mnie najbardziej nieoczekiwany jak na razie debiutancki album na polskiej scenie 2024 roku. To znaczy oczekiwany od kilku tygodni, od momentu, kiedy po raz pierwszy usłyszałem utwór Bulwary. Utwór, który zresztą wybrzmiewał na antenie tej audycji w kwietniu, w maju, antycypując ten moment, moment, w którym będziemy mieli nie jeden, a 8 utworów projektu Jantar. Zespołu, który łączy wpływy muzyki brazylijskiej, takiej spod znaku tropicali, czy szerzej muzyka popular brazilera, i polskiej tradycji piosenkowej lat 70., także jazzu. A tu mieliśmy chyba najbardziej nietypowy utwór z całego zestawu 8 utworów, które raczej powiedziałbym, że się snują w takim dobrym znaczeniu, ale to są utwory, które mają pewną przestrzeń i mają pewien luz. Natomiast tutaj mieliśmy dość sporo napięcia. Bossa Nova, ale to krautrock, można byłoby powiedzieć, bo zdecydowanie mieliśmy tutaj przykład niemieckiego rytmu spod znaku motorik, spod znaku na przykład grupy Noi, no ale to jest świadectwo wielkiej erudycji i biegłości też wszystkich członków grupy Jantar, czyli Kuba Ziołek, Grzegorz Tarwit, który wspaniale podgrywa na pianie w tych utworach, Krzysztof Kaliski i Tomek Popowski, to skład oficjalny, no ale nie sposób nie wspomnieć jeszcze o żeńskim głosie, który ubarwia cudownie te piosenki, o głosie Gosi Zielińskiej z grupy Rycerzyki. Zaproponuję jeszcze jeden utwór, tym razem bardziej konwencjonalny z tego zestawu, ale nie będą to bulwary, będzie to Noc na ulicach Jantar. Dźwiękami gęsty rój ciał, ciepły jak sen, szukasz mnie, a ja ciebie. Głos na ulicach rozpalony hasłami, beton, szkło i piach, zjawy i psy, wrócę nad ranem, a ty zagubieniu, spowolnieniu, mała lawina. Ty i ja w bezgwiezdną noc żegnamy się ze światłem. Ta noc na ulicach rozpalona dźwiękami, gęsty rój ciał, ciężki jak sen, nad miastem wisi cień. W nienawiści miasto zniszczy, w tej zawiłej grze każdy sam jako jeden głos gdzie na smutny marsz unosi się nad ziemią za światem. Beton, szkło i piach, zjawy i psy, nikt nie liczy tu dni. W zagubieniu, w spowolnieniu, mała lawina, każdy sam jako jeden. Huk tysięcy nóg, ulic drgna, muzyka płynie nad miastem. Tak brzmi kwartet Jantar na swojej debiutanckiej płycie Turnus, wydanej wczoraj. Noc na ulicach, obok tego jeszcze 7 innych kompozycji. Wspaniale, kiedy muzyka formalnie skomplikowana, wykwintna, potrafi brzmieć tak lekko, tak przyjemnie. Brazylijczycy posiedli tę sztukę w stopniu niemal doskonałym i to już ponad pół wieku temu. Zespół Jantar, jako bardzo nieliczny na polskiej scenie, idzie w te ślady, no ale idzie po przestudiowaniu bardzo dogłębnym dorobku twórców brazylijskich, czy w ogóle twórców z krajów portugalskojęzycznych. Była w ubiegły piątek w programie trzecim audycja Jacka Hawryluka, w której gościli Kuba Ziołek właśnie z Jantaru i Macio Moretti, wielki ekspert, znawca muzyki brazylijskiej, również entuzjasta takich brzmień. Audycja właśnie o muzyce brazylijskiej, ogólnie portugalskojęzycznej. Świetny program, miałem przyjemność akurat być wtedy przy radiu. I dziś do tej audycji dorzucę swoje skromne 3 grosze, czyli czy może nie grosze, tylko bardziej 2 suszone dorsze, bo tak się składa, że choć o muzyce z Brazylii wiem pewnie 1/10 tego, co Macio Moretti i Kuba Ziołek, to mam wielką słabość do muzyki portugalskiej z lat 80. I myślę, że te 2 utwory będą się komponować bardzo dobrze, choć nie wprost, z muzyką, która przed chwilą wybrzmiała. Najpierw Lena de Água, jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci muzyki portugalskiej, hipiska, która stała się ikoną portugalskiej nowej fali, a później księżniczką tamtejszego popu, córka legendy piłkarskiej Benfiki Lizbona i siostra drugiej legendy piłkarskiej Benfiki Lizbona, Rui Aguasza, zaśpiewa swój nieśmiertelny przebój, eteryczny, lounge'ujący pop Sempre que o amor me quiser, a zaraz potem jeden z ojców chrzestnych nowoczesnej portugalskiej muzyki rozrywkowej, Rui Veloso, w czerpiącej tyleż ze wzorców brazylijskich, co choćby z Berta Bacaraca, pieśni Żura. Zapraszam do Lizbony. Basta fazer um sinal. não vais ter uma aventura dessas que acontecem numa altura e depois se desvanecem sem lembrança boa ou má. E por isso mesmo se esquecem. Jura que se tiveres uma aventura vais contar uma mentira com cuidado e com ternura. Vais fazer uma pintura com uma tinta qualquer, que o ciúme é queimadura que faz o coração sofrer. Jura que não vais ter uma aventura, porque eu hei de estar sempre à altura de saber que a solidão é dura e o amor é uma fervura que a saudade não se. A razão não serena, mas jura que se tiver de ser, ao menos que valha a pena. Dwa razy z Portugalii. Najpierw Lena de Água Sempre, Que o Amor Me Quiser, rok 84, a później Rui Veloso i Jura. To za nami. Na koniec, za moment, jeszcze śliczna miniaturka od brazylijskiej grupy Terno Rey. Kącik teraz pan ma relaks. Dobiega końca i dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie w Tygodniku Muzycznym, bo to będzie już wszystko w dzisiejszym programie. Kłaniamy się. Michał Jakubik, Michał Kowarski, Kuba Ambrożewski. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Pode crer, pode crer, pode crer, vou me levantar. Seu olhar, seu olhar, seu olhar foi me dominou. Quem será, quem será? Bate a porta a essas horas. Esperei tanto, tanto pela sua ligação. Oh não, que eu nem sei mais meu nome. E de novo vou fugir de casa. Sobre o dia em que me deixou triste, foi o dia em que tu decidiste. E a previsão de tempo errada diz que o dia hoje seria frio, mas hoje fez um dia quente. Hoje fez um dia lindo. Fez um dia lindo. Fez um dia lindo.